नजरों से सबकी बचाया था, तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। सबकी बचाया था, तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। दीवाना जो भी हुआ ना कभी प्यार में, बेकार आना हुआ उसका संसार में। दीवाना जो भी हुआ ना कभी प्यार में, बेकार आना हुआ उसका संसार में। जिसे ही चाहा उसे ही पाया, यही तो दिल चाहता। कोई भी दिल में न आया था, नजरों से सबकी बचाया था। तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। दीवाना, कहा न माना मेरा।